50 languages. 27. Hotellis saabumine. Kas teil on ühte vaba tuba? Ma reserveerisin toa. Mu nimi on Müller. Mul on vaja ühest tuba. Mul on vaja kahest tuba. Kui palju maksab tuba öö kohta? Ma sooviksin vanniga tuba. Ma sooviksin dušiga tuba. Kas ma saaksin tuba näha? Kas siin on garaaž? Kas siin on safe? Kas siin on faks? Hästi, ma võtan selle toa. Siin on võtmed. Siin on mu pagas. Mis kell saab hommikusööki süüa? Mis kell saab lõunat süüa? Mis kell saab õhtust süüa?